Alexis en Cuenca. Tú conmigo, yo contigo, eres tú. Y eres tú, eres tú. Son lady. No puedo despegarte for my mind. Me pongo crazy when I see your body wine. Es tu estilo, tu sonrisa, your design. Empezamos a tertulia con los dos compañeros invitados, Alex e Óscar. Hola. Hola. Hoxe falaremos do Pichichi, do clásico e das ligas estranxeiras, españolas e segundas divisións. Eu creo que o Pichichi vai a ser para Cristiano Ronaldo porque vai moi ben encaminhado, marcando moitos goles na liga. Pero ti que dixo? O Cristiano non fai nada. Para min o que debe ser Pichichi é Di María. No, Di María é un asistente, non é un goleador nato, eh? Dame igual. Pois eu creo que na liga tamén está moi ben situado o Madrid, porque o Barça está a 3 puntos, pero con partido menos. Con partido máis. Eu ainda así, aunque non fose Pichichi Di María, tamén gustame outro, que é xogador do Atlético Bilbao, que se chama Muniain, que ten talento innato. Xa, pero Muniain nin siquera está na selección, non é tan bo como a Cristiano, como a Messi ou como a Osil. A min dame igual, porque Muniain o que fai é centrar e ainda así marca moitos goles. E Cristiano o único fai é regatear, non fai nada. Sí, pero dos encaminhados para o Pichichi son Cristiano e Messi. 17 goles, xa, pois. Dame igual. Muniain, aínda que sea asistente, tamén non dá tantas asistencias. Di María é o líder das asistencias. Pero tens que recoñecer que Muniain é moi bon. Pois sí, ten un talento para o regate que non é normal. Yo me vuelvo crazy, tú te vuelves loca. Yo me vuelvo crazy, tú te vuelves loca. Yo me vuelvo crazy, tú te vuelves loca. Yo me vuelvo crazy. Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez. Sintiéndonos la piel. As alineacións para o partido é moi posible que sean por parte do Madrid: Casillas en portería, na defensa Pepe, Ramos, Arbeloa e Marcelo; no centro do campo Xavi Alonso e Nuri Sahin, con Osil, Cristiano e Di María, e arriba Karim Benzema. E do Barcelona será seguramente Víctor Valdés en portería, Piqué, Puyol, Alvidal e Alves, con Xavi, Iniesta e Cesc Fàbregas no medio campo. Arriba o tridente máxico de Messi, Alexis e Villa. As ligas estranxeiras veñen moi forte. Nós creemos que os mellores xogadores, eu creo que os mellores xogadores que hai na liga estranxeira son Rooney, Drogba e Fernando Torres. E con Agüero tamén. Sen olvidar a Götze do Borussia Dortmund. Perdón, que me equivoquei. E tamén Nasri e David Silva, que son moi bons. Xa, pero tamén se está destacando no Chelsea Mata. Lampard. Ante, por exemplo, Lampard fallou un penalti, e non é dos que fallan con facilidade os penaltis. Eu creo que ese día non foi o bo día de... Eu creo que foi un día malo de Lampard, porque normalmente Lampard destaca entre os dos. Tamén na liga alemana o Schalke está moi forte, e ademais Raúl está metendo moitos goles. Eu creo que tamén digo que é moi bo, pero ainda así, para min é mellor Lampard que Raúl. A Raúl non lle pesan os anos, sigue facendo cucharas que dá gusto. Bueno, pero ainda así, Raúl cada día vai se facendo máis bello, e Lampard tamén. Pero a min dá igual. Pero os dous son moi bons xogando ao fútbol. Raúl vai ser bo toda a vida, hasta os 36 que se jubile. Bueno, tamén na Liga Italiana estáse destacando moito o Inter de Milán, que non está gañando, está na posición 16ª. E o Udinese é líder provisional a falta dun partido do Juventus. Bueno, agora imos falar da Liga Adelante, o sea, da segunda división. O Depor empatou contra o Valladolid 0-0. Tamén está moi forte o Celta, que lle ganou 4-1 ao Sabadell despois de 3 derrotas consecutivas. O Hércules parece que non levanta a cabeza. O Deportivo eu creo que é moi bo, pero inda así está tendo dificultades para subir a primeira outra vez. En cambio o Elche está moi ben. Se non me equivoco, creo que está nos play-offs. Sí, claro que sí, pero tamén o Murcia, que chegou de segunda vez este ano, tamén está moi forte, está casi nos play-offs. E agora o noso compañero explicarános unhas das poucas bases do Sabadell. Bueno, o Sabadell quizá é un equipo que empezou moi ben a liga, pero agora non está moi ben. Quizáis está mellor o Celta ou o Sabadell ao principio era líder, pero agora faltalle suplentes. Inda así, aunque tendo en conta que lle falta suplentes, é moi bo, Bueno, tamén o Nástic, desde que cambiou de entrenador, está moi forte. Ganoulle o Sabadell 5-0. Ata aquí chegamos por hoxe, cómprese o noso tempo. Escoitamos na próxima, xa sabedes donde. Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy. Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy. Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy. Lady, no puedo despegarte from my mind. Me pongo crazy when I see your body wine. Es tu estilo, tu sonrisa y your design. Transmite Fala Melide, a emisora do Instituto. Música Zen. Sabedes que o programa vota no 90.5 da FM? Non, cale? Pois eu sí, votan o programa sobre a vida de diversos cantantes. A música é xenial. E como se chama? Música Zen. Bueno, pois xa o sabedes, escoita... Música Zen! Un programa realizado por... María, Cristina Torreiro, Cora... Música Zen! De caer para poderte convencer que no sienta mi alma sola. escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal, queridos ointes? Están escoitando Música Zen. Esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado mi princesa. Hoxe, como todos os días, imos falar dun cantante. Este é David Bisbal. Muy despacio, tanto tiempo naufragado y no sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, que creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, muriendo la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa. Bueno, años encantados, cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo. Bueno, e agora imos falar algo de David Bisbal. David Bisbal Fer naceu en Almería o 5 de xuño de 1939. É un cantante español. Alcanzou a súa popularidade tras a súa participación na primeira edición do concurso de telerrealidade Música Operación Triunfo. Foi emitida por Televisión Española, donde quedou en segundo lugar. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti. David Bisbal vendeu máis de 5 millóns de discos en España e América, conseguindo 33 discos de platino, 17 de ouro e 2 de diamante. Corazón Latino e Bulería. Que una estrella azul viaje hasta ti. David Bisbal é fillo de José Bisbal, boxeador profesional. Daí os saltos con patadas mortales que dá a David Bisbal no escenario. É compoñente dun trío de música flamenca, é María Ferre. É o menor de tres irmãos, un chamado José María e outra irmá chamada María del Mar. le encantaba presentarse en público. Durante a súa infancia, xa desde neno, demostraba talento para iso, pero sempre era moi tímido á hora de facelo. Muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, cantando una vez. ¿Qué vos parece esta canción, do Mundial de Sudáfrica? Sí, aunque ainda, a ver, é bonita, pero a mí gustame máis a de Waka Waka, Shakira. A mí tiña máis ritmo, pero de verdade que esta era moi significativa, non sei, estaba ben a letra. Esta tamén estaba ben, pero a mí tamén ten razón cara. A mí gustame máis a de Shakira, pero esta tampouco está mal, eh? Bueno, seguimos ca vida. Bisbal deixou os seus estudios no terceiro ano de colexo, no noveno ano. E o seu pai levou-no a traballar de guardabosques, xardiñeiro, no viveno municipal de Almería, que foi o seu primeiro empleo. Anos despois, conoceu o produtor da orquesta Expresiones, quen descubriu o David cantando, e despois de escuchar e descubrir a súa calidade vocal, ofreceulle o empleo como a voz principal desta orquesta. E vos que pensades de que a canción de Shakira, canción de Bisbal, das cancións en general? A min gustame bastante. Sí, están ben. Sí, está bastante bien. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación. Para no desterrarla una y para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré pagando el hambre por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras me olvide a esa mujer. Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis pies. Esta canción de Bisbal dedícolle a miña tía María. Unha vez terminada a Operación Triunfo, firmou un contrato con Vale Music, compañía que lle ofreceu a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum debut como solista. Este, titulado Corazón Latino, saliu á venta en verao de 2002, grabado en Miami con producción de Kaique Santander. El álbum alcanzou un gran número en as súas primeiras semanas de debut, vendendo máis de 600.000 copias e batendo récords de ventas. A besar, y así me haces olvidar. Estoy molesto y no me acuerdo del porqué. O disco mantuvese durante 7 semanas consecutivas no número 1 das listas de ventas de España. En o 32 de outubro iniciou a súa primeira gira en América, en Argentina, donde recorreu 12 países e 17 conciertos en directo. En novembro puxose a venta en México unha edición especial de Corazón Latino. Pasa el tiempo sonriendo así mi corazón, y te siento tan adentro que mi alma solo a ti te encuentro. Melodía en tu boca al respirar. Música Zen. Programa realizado por María, Cora, Cris. En los mandos, nos. Música Zen. Sueño en color. Cada vez que duermo en tu cuerpo, porque me a tu pasión y me invento cualquier cuento para verte en cualquier momento. Melodía en tu boca al respirar, porque quiero. Melodía en tus manos al tocar, mi secreto. De rodillas a Dios pido perdón. Nuria Celtia e eu, Nazaré, queremos agradecer ao IS Melide por a súa acollida na nosa etapa de prácticas. Fala, Melide. A Radio Natural. Egel é a raíña das serpes. Noutro tempo, hai moitos anos, vivían un ancián e a súa muller. Ambos os dous tiñan unha dúcia de fillos e tres fillas. A máis nova chamábase Egel. Unha calurosa tarde de verán decidiron as tres fillas ir nadar. Logo de xogar na auga unhas con outras e de bañarse, voltaron á beira para vestirse e amañar o cabelo. Pero a máis nova, Egel, só miraba fixamente a unha serpe que se escorrera pola manga da súa camisa. Que ia facer? A rapaza máis bella agarrou a camisa de Egel, tirou no chan e comenzou a saltar en riba dela. Calquera cousa valía para desfacerse da serpe. Pero a serpe voltou xunto a máis nova, Egel a faloulle cunha voz de home. Egel, prométeme que serás a muller muller e con gusto marcharei. Egel comenzou a berrar, preguntándose como podían casar unha serpe máis ela. Con baguas nos ollos dixo: Por favor, devólveme a miña blusa e volta en paz por onde viñeches. Pero a serpe non lle facía caso e seguía dicindo: Prométeme que serás a miña muller e con gusto marcharei. Non había nada que facer, así que fixolle a promesa a serpe. Despois de tres días, a familia viu que todas as serpes do territorio viñan á súa granxa e con elas traían unha carruaxe. Toda a familia tiña medo. Mentre todas as serpes pululaban ás súas anchas, unha delas entrou na casa para coñecer ao ancián, o pai de Águil, e discutir os termos do casamento. O primeiro, o home duvidou, sen poder creer o que estaba a pasar, pero cando todas as serpes dun territorio se reúnen na granxa dun home, o que El opina deixa de ter importancia, así que prometeu entregarlle a súa filla máis nova e fermosa a Serpes. O ancián agochaba un anaco de traición no seu corazón, e mentras despediu a Serpes que esperaran un pouco, tan rápido como puido, correu á casa da sabia do lugar e contoulle todo. Ela díxolle: "É doado enganar unha serpe. Empeza túa filla, entrégalle un ganso e mándalle os regalos da boda." O home así o fixo, vestiu a un ganso branco coas roupas de Egil, e xuntos, pai e filla, subiron na carruaxe e comenzaron a súa viaxe. Pasado un tempo, escoitaron cantar a un cuco desde un abedul: "Cucu, cucu, enganáronvos. En lugares dunha moza, deronvos un ganso branco. Cucu, cucu." As serpes voltaron á granxa, e moi enfadadas, botaron ao ganso da carruaxe e pediron no seu lugar á moza. Os pais, seguindo o consello da sabia do lugar, escolleron esta vez a unha ovella branca. De novo, o cucu cantou: "Cucu, cucu, enganáramos. En lugares dunha moza, deronvos unha ovella branca. Cucu, cucu." As serpes voltaron á granxa moi enfadadas e pediron á moza. Esta vez, a familia deulles unha vaca branca. O cuco contoulles ás serpes o engano do pai e de novo voltaron, pero esta vez enfurecidas. Amenazaron con provocar unha fame negra, polo pouco respeto que mostrado polos pais. Dentro da casa, Egil choraba. Vestírona como se debía vestir unha noiva e entregáronla. As serpes, mentras levaban a Egil xunto ao seu futuro marido, escolcaron cantar ao cuco: "Dadevos presa, o noivo espera a noiva." Finalmente, Egle e todas as súas damas de compañía chegaron ao mar. Alí atopáronse cun oposto mozo que esperaba na praia. Dixolle que era a serpe que se escorrera pola manga da súa camisa, e logo marcharon todos a unha illa, e dende alí descenderon baixo terra ao fondo do mar. Alí atopábase un palacio de ámbar profusamente decorado. Era onde se ia celebrar a boda, e durante 3 semanas beberon, bailaron e festexaron o enlace. O palacio da serpe encheuse de invitados, e el finalmente tranquilizouse. Foi recuperando a súa felicidade e esquecendo o seu fogar. 9 anos máis tarde, Egil deu a luz 3 fillos, Azuolas, Uosis e Berzas, e unha filla, Drebuli, que era a máis nova. Un día, cando xogaba o fillo máis bello, preguntoulle a Egil: "Miña naiciña, onde viven teus pais? Ímolos ver?" Foi entón cando, de repente, Egil lembrou a súa terra, lembrou os seus pais, irmáns e irmás. Comezou a preguntarse se a vida fora boa con eles, se estarían ben. Pasara moito tempo e quizás xa estaban todos mortos. Egil desesperadamente quería voltar. Xa pasaran moitos anos e debecía por ver a súa terra outra vez. O seu home, a serpe, nen quería escoltar falar das súas súplicas. "Ben, dixo, vai visitalos, pero primeiro fiesta seda." Ensinoulle o fuso. Egil traballaba no fuso, tecía día e noite. Tecía e tecía, pero non remataba nunca. Así que deuse de conta que fora enganada. Tecía e tecía, pero nunca remataba. Visitou a unha anciá do lugar que vivía preto dali, e que era unha coñecida feiticeira. Egil laiábase: "Miña velliña, ensíname como hai de rematar de fiar esta seda." A anciá díxolle o que necesitaba e como tiña que facelo: "Bota o lume, cando este empece a prender. Doutro xeito non serás capaz de rematar o traballo." Cando chegou á casa, Egil tirou a seda ao forno do pan, que había pouco que se encendera. A seda prendeu en chamas e ali no medio apareceu un sapo. O sapo criaba a seda no seu propio corpo. Desfeito e feitizo, Egil rematou o seu traballo e voltou xunto ao seu home pedíndolle que polo menos uns días a deixar ir ver aos seus pais. O seu home entregoulle un par de botas de ferro. "Cando as gastes irás?", díxolle. Coas botas postas andou polo chan de pedra con sonoras pisadas e arrastrando os pés. As botas eran tan duras e pesadas e non se gastaban ni un chisco. Ándase ou non durarían eternamente. Voltou xunto á feiticeira e pediulle axuda de novo. Esta díxolle: "Levas a un ferreiro e pídelle que chas gaste no seu forno." Egil así o fixo. As botas, tanto en 3 días, xa estaban gastadas. Coas botas gastadas, Egil acercouse ao seu home para que deixase visitar a súa terra. "De acordo", dixo a serpe, "pero para a túa viaxe tens que facer polo menos unha empanada de coello para darlles aos teus irmáns e aos seus fillos." Mentre tanto, a serpe pediu que todos os aparellos da cociña foran escondidos para que Egil non pudese facer o pastel. Ela comezou a pensar como podía traer auga sen un caldeiro, como podía facer a masa sen un bol. De novo, pediu consello á anciá, e esta díxolle: "Estende a levadura, mete a peneira en auga e dentro dela mestura a pasta." Egil, o seu fixo, misturou a masa, meteu-no no forno e as empanadas estiveron listas. Logo dixolle adeus ao seu home e partiu cos seus fillos cara ao seu fogar. A serpe guiou-nos parte do camiño, cruzou o mar con eles e dixolle que non botara máis de 9 días na súa terra e que debía voltarse cando os 9 días se cumprise. Cando voltes, ben soa, só ti os rapaces, e cando chegues á praia di: Cibine, Cibinele, se estás vivo, coma rezume leite, se estás morto, coma rezume sangue. Se ves rezumar leite preto de ti, saberás que estou vivo. Porén, se ves sangue, saberás que chegou a miña fin. Mentres vós, meus nenos, non contedes o segredo, non permitades que ninguén saiba como chamar por min. Dito isto, despedíse da súa familia, e se solles un pronto regreso. Ao chegar ao seu fogar, Egel sentiu unha inmensa alegría. Todos os parentes e familia política reuníronse. Un tras outro facían tantas preguntas como era vivir cunha serpe. Ela describiu moitos aspectos da súa vida. Todos ofrecían a súa hospitalidade, a súa comida e boa conversa. Estaba tan feliz que non se decatou que os 9 días iban pasando. A partir dese momento, os pais de Egel, os seus irmáns e irmáns comenzaron a preguntarse como podían facer para que a súa filla máis nova quedase ali con eles. E así decidiron que tiña que preguntar aos rapaces como son e tiña que chamar o seu home unha vez que chegase á praia. Deste xeito, eles poderían chegar á beira, chamar a serpe e matala. Logo de poñerse todos de acordo, chamaron a Zoulas, enchéronos de cumpridos. As súas o interrogaron, pero respostou que non nada sabía. Logo de fracasar no seu intento, amenazaron o neno para que non contase a súa nai o que fixeron. Ao segundo día intentaron con Oasis, logo con Merza, pero deles tampouco conseguiron descubrir os segredos. Finalmente, levaron fora a Drubele, a máis nova. Ao principio fixo o mesmo que os seus irmãos, dicindo que non sabía nada, pero cando amenazaron con Pau, asustouse e confesou todo. Os 12 irmáns colleron as súas gadañas e dirixíronse cara ao mar. Na beira berraron: Cibine, Cibinelli, se estás vivo, que mar rezume leite, se estás morto, que o mar rezume sangue. Cando saiu da auga, todos os irmáns se abalanzaron cortando a serpe en cachiños. E logo, ao volver á casa, ocultaron a Egel o seu segredo. Pasaron 9 días e Egel despediuse de toda a familia e amigos, dirixíuse cara ao mar e chamou a serpe. O mar tremeu e rezumou sangue. Escoitou a voz do seu amado esposo: Os teus 12 irmáns coas súas gadañas cortaronme en cachos. O meu segredo foillelo entregado pola nosa Drebule, a nosa máis querida filla. Cunha grande pena e enorme ira, Egel dirixiuse aos seus fillos e díxolle a Drebule: Convertiráste en salgueiro, tremerás día e noite, a choiva limpará os teus beizos e o vento peteará o teu cabelo. E os seus fillos, díxolle: Ficade, meus fillos, fortes como árbores. Eu, a vosa nai, serei un abeto. Así como ela o pediu, así sucedeu. E agora o carballo, o freixo e o vidueiro son as máis fortes das nosas árbores, mentres que o salgueiro segue mecéndose como máis lixeiro do vento, xa que foi débil fronte aos seus tíos e traicionou o seu propio pai. Fala a tua vila, fala a tua xente, fala Melide. Entérate. I went walking. Un ano máis estamos de volta con Bosco. As reportaxes que máis vos gustan, a información que vos interesa, nun espazo entretido e original. Todo isto na voz de Laura Sánchez, Lucía Mato e Doa Lalla, as locutoras de Terceiro A. ¡Entérate! Namaskar Radio Intes, o que quere dicir ola en hindi. Benvidos a unha nova edición de Entérate, o vosso espazo cultural preferido. No programa de hoxe viaxaremos ata a India, un fermosísimo país, o segundo máis poboado do mundo, situado ao sur de Asia, que conta cunha gran variedade de povos, religións e linguas. En primeiro lugar, faremos un pequeno percorrido polas cidades máis importantes da India. A primeira delas é Delhi, que limita coa capital do país, Nova Delhi, e que se atopa na beira do río Yamuna, un afluente do Ganges. Para entrar en Delhi, terás que pasar por unha das sete portas rematadas en arco, situadas ao longo da muralla que a rodea. Dentro das murallas atoparaste cun labirinto de estreitas e aglomeradas rúas, calexóns, concurridos bazares e algúns exemplos da arquitectura indomusulmana. Entre os edificios históricos máis importantes destaca a impresionante gran mezquita, cos seus afiados minaretes e as prominentes cúpulas que dominan o horizonte da cidade. Preto dela atopas o espectacular Forte Vermello, un complexo edificio rodeado de altas murallas de arenisca, que noutro tempo foi o palacio imperial dos emperadores mongoles da India. Nas paredes dun dos edificios que forman hai escrito un pareado en persa, que traducido ao galego ven a dicir: se existe un ceo na terra, é este, este é, facendo referencia á preciosidade e riqueza coa que están adornadas estas salas. A segunda cidade da que imos falar é Calcuta, unha das máis poboadas e pintorescas do mundo, máis coñecida polo seu clima subtropical. Se algún día viaxades esta cidade, non vos podedes perder a Praza del Juiz, a principal zona comercial, como tampouco podedes deixar de visitar o sur dela, unha zona xardinada de elegantes edificios de oficinas e residencias victorianas, construídas durante o longo período do dominio británico. O lugar máis destacado de Calcuta é Maidán, un gran campo que posúe magníficos paseos, un hipódromo, un campo de críquet e o histórico Forte William. Ao sureste atópase o Victoria Memorial, un fermoso monumento abovedado e construído en mármol que conmemora o goberno da Reina Victoria na India. Outros lugares interesantes son, por exemplo, o Edificio dos Escritores, a antiga Casa do Goberno, o Museo Indio, que conta con importantes exposicións de arqueoloxía e historia natural, o Museo Industrial e Tecnolóxico e os impresionantes xardíns botánicos. Un monumento fundamental se visitas a India é o Taj Mahal, un enorme e precioso edificio de mármore rodeado por unha muralla e á súa vez por un xardín de máis de 300 metros de ancho, cun estanque no centro e numerosas fontes. Se acuerda de su niño, llora su corazón. Pero o máis impresionante do Taj Mahal non é o edificio en sí, senón a historia de amor que encerra tras os seus muros. Despois de Taj Mahal, unha das esposas do rei Shahjahan perdera a vida mentras daba a luz ao seu 14º fillo. Este mandou construir o mausoleo para ofrecerles o palacio e a coroa que non lle puido dar en vida. Se te cayó la foto del colegio con el disfraz. 22 anos de construción, pero incluso neses últimos anos, o rei Shahjahan, prisioneiro no Forte Vermello, dende onde contemplaba o Taj Mahal, non foron suficientes para o olvido da súa querida esposa. Hoxe, queridos radiointes, temos o prazer de inaugurar o novo apartado de curiosidades. Por exemplo, sabedes cal é o símbolo nacional da India? O elefanto! Pois non, amigos, trátase do tigre de Bengala, un animal, como sabedes, en perigo de extinción. Aí vai outro reto para as vosas mentes. Cantas películas credes que produce a India o ano? Duas. De novo, equivocadesvos. Cada ano producense na India unha media de 800 películas, situándose así no primeiro posto do ranking mundial. Viño! E por último, que simboliza o punto vermello que dibuixan os hindús na súa fronte? Onde os podes pagar un tiro. En realidad, ese punto simboliza nada máis e nada menos que sabiduría. Ben, ata aquí chegou o programa de hoxe. Como vedes, os novos Entérate veñan máis cargados de cousas novas que nunca. Se vos gustou de hoxe, non vos podedes perder o seguinte, como sempre nas voces de Doa Laia, Laura Sánchez e Lucía Mato, as mellores locutoras de Terceiro A. Como somos as únicas. Despedímonos dende Falamelide, a radio do Instituto, a Radio Natural. Viquiños e ata o próximo. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, volando con el viento. Falame Lide, oíes fala, ti escoitas. Fala Melide, a emisora de radio do IES de Melide presenta. grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa onde teñen cabida as creacións literarias dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e pequenos relatos, coa literatura como protagonista. Grandes e pequenos relatos, este é o noso relato de hoxe. Coas voces de do pai de Migueliño escoitamos a Tamara e a Miriam. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz nunca había de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero delante de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirán do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas, en procura do pai ensoñado. De súpeto avistouno de lonxe. Era o mesmo do retrato, ou aínda mellor portado. E Migueliño sinteu-no por el un grande amor. O rapaz por enchelo de bicos. Ai, o americano, pasou de largo sen mirar para ninguén e Migueliño deixou de querelo. Agora sí que o era. Migueliño avistou outro homo moi ben traxeado e o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz debecíase por bicalo fartal. Tiña un porte de tanto señorío. Ai, o americano pasou de largo e nin tan sequera reparou que o seguían os ollos angurentos dun neno. Migueliño escolleu así moitos pais, que non o eran, e a todos quixo totalmente. E cando esculcaba con máis anguria, fíxose cargo de que un home estaba abrazando a súa nai. Era un home que non se parecía ao retrato, un home moi fraco, metido nun traxe moi frouxo. Un home de cera, coas orellas fora do cacho, cos ollos encobeirados, tusindo. Aquel si que era o pai de Migueliño. O pai de Migueliño, coas voces de Miriam e Tamara. Fálame libre. A Radio Natural. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos poñemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un